mala man nga jall bu fekke soxla na taxaw man nga taxaw bu aje ba ci xaf ak lam bu jëm fuf mala legi man nga taxaw teet man nga jall taxaw gum bo fi fekke ben nim nak nala fi nak mom momu ndax da ngay taxaw bu nek bopi ayit te fekko fa lam liif gu ndaw ci kaw ñu la fi it man nga taxaw ngay def nonu kon par nank diko taxawal ak di am fu ngay joge ak di am fi ngay taxaw lola moy tartil ci faratal ci alquran waratilil qur'ana tartila ci suratul muzammil ku jang alquran dang koy def tartil tay tartil moy tax mu def jeexantal ci faxol waye tartil moy tax mu def jeexantal ci xol yi nga xamni ñokoy deg tabarakallah bu ande ak tajwid ñettal ba ci li tax yalla wati alquran nun ci mom muy tontu mustakfiruni muneko wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaq wala ya'tunaka duñu la andi bimathalin ci ben misal bimathalin ci ben jafagn jafagn bimathalin ci ben tunku tunku aduna illa ji'naka bilhaq lu dul ñu andil la lu gëna wër ci lolé waaw jamono da jëk jëk am lu jafé jafé jafé yalla ne ko su jafé jafé ñëwé rek mu andil la lo xamni li bo ci jafé rek lool may gëna jëm jamono li gëna jafé tay ci jamono moy febaru sida moy li gëna jafé tay ci jamono ñi fajj neenañ mu ñu ko fajj ñi geftu neenañ ñi ngi bëgg san ñi def seen xaaliss mu ñu bëgg jeex ñi nga xamne ñoy wara jënd confirmé wala bok lañ cey geftu diko sét amu ñu ndëgum waye yalla tabaaraku ta'ala ne ko wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaq bu ngeen na laaje rek ma fajal len ko buñ ko laaje ne ko legi fajal ñu sida mu ne wa bu sar bi di jeex dina len ci tontu modi kep ko xamne ki tere nga ni nga terele sa dund ni alquran terele ci dund do sida dal ni wassalam manam ci yalla lay jaarlu ku fa jaar du la dal ku tegg fa yalla lay jaarlu fo mu na jaar mu dal la ngane ko lan ne waw waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'zan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma bu sar bi jeex bu waxti wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi dana wax ku dug ci njaalo nan ngay dug ci sira ñentel ba wa ahsana tafsira wa ahsana tafsira mune bok na ci li tax mu wacc al-qur'an ni mu ko wacce moy lamuy indi ci lañ ñu di laaj muy gëna rafet muy gëna leer muy gëna tekkantal lepp lu doom adamay di fet diko gëstu diko indi la ci alquran di indi ahsanu tafsira muy gëna mëna fil loola muy gëna mëna deppo la nga xamne mom lañ ci gis mom alquran yu tari dafa doom adamay ñun ñepp ay gan lañ ci ñun doom adamay yépp ay gan lañ ci aduna ci ab dir rek ñun ñepp lañ tek suñu bagage ñu laxas ñu tank laxas ñu bañu deugar kenn waxti am tax dugal ñu ci bir taxma suñu mbokk dem ci kër ga togg ay ciéb ñam lek ci naan yalla nako yalla yëm ginaaw nak ay gan lañ ñun ñepp bu ci bu ñu déggé nak bëgg forénel suñu bop ñu dund gi di doxé yalla bu ne lama tay wax muy gën yeen la ngeen koy wax top lama wax muy gën top la nga xamne mom la ca ñeneen di wax wala mom la ca feneen di wax kon ñeenti mbiri ni yo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala neena motax mu wacc alquran ci wacc wu ko jumlatan wahida mu diko wacc ci makka ba wacc ci juroom ñett fukki sar ak juroom ben sar yep di jangale aqida sar yep di wul gati pass pass yi diko saxalat di wax ni katam yalla tollu ni maggaay yalla tollu bindu asman bindu fuf yoy yep mu ko cey wax ba fa ali sallatu wasallam gaddaaye te bi muy préparer gaddaay gi yalla ne ko setal nak senen fo xamne man nga fa dem pour la taxawal sa état islamique mu daldi yone habasha ba gaña demé fofu baxut mu demal ba fam taif ba mu demé fofu baxut mu yoni musa bin numayr wala ibn umayr ka madina ba mu demé ñu gatanduko dugg ci diina ja mu xamne fofu mo bax salawatu alayhi alihi mu daldi gaday dem fofu alquran daldi waccutul nak nak tan diko fekk fofu di wacc allahumma lutul ba nga xamne ma ngay ajam nga la ko fa fekk ci ay aya lol rek xana way lu dul lol rek alquran mo len wacc madina wacc fa ñaar fukki sar ak juroom ñet yo xamne nak ci lañu tambule defal nangam gaaya def bay len nangam gaaya bay ashabatul kiram ridwanullahi alayhim ajma'in nak non ñun ñi nak ko ku nak roy ci ñam moy sar yi wacc makka moy dindi say pass pass li nga warta gem mën la boko gem li nga wara gem nga gem ko bamu jeex lolay moy tawhid so ñu ngay madina nak legi orientation mo ci def bi ginaaw bi changement yi amé yeen dal ma ci barki tubab yoyu su ko defé bi nga ñëwé madina legi kon legi yalla day wax defal nga def bayil nga bay fa bu yalla defal na ti defo yow yalla makka te faato makka man na jural nit ay jafan jafan lan moy faato makka faato makka limu ci djublu moy espace bi nga xamne bax ne goko ni yalla yi gemlu ni yalla yi tere ko gem na nga ci yoy ba legi lolou la djublu ci yalla makka bu fekke ni yalla bu ne bayi len nangam nga bayi def len nangam nga def mel len nangam nga mel yoy alquran di wax te nit ñi diko wax tafsir kat yeek warate kat yeek ni ñepp diko wax bi seeni wax ñoom bi seeni wax mbokk waxi suñu borom tabaraku taala yow ñu ko degg nak degg ci kere nga bayyi ah yow ya nga madina yow ya nga tambale dund alquran kon yalla mu ne ko kazalika ni la koy wacce li nu sabbita bihi gir ñu saxal ci fuadaka sa xol bi ben warattalnahu ñukoy taftale tartila ak taftale wala ya'tunaka duñu la andil nak bi masalin ci ben misal illa ladul jinnak andil nañ la bil haqq ci fulle jojje wala ci deug ga wa ahsana aqlan rafatit tafsira ci tafsir fofu la yamale sen wax mune allazina ñinga xamne yuhsharuna dañ leen di dajale dañ leen di fang dañ leen di dil ala wujuhihim kasyan kanam ya ila jahannama jamilin sawara jahannama ulaika ñooñu sa alakhirah sharrum makana ñoy gëna naqari kër wa adallu sabila ñoy gëna sanku aw yoon amna ñoo xamne yalla neena bu yamul qiyamati buñu leen di yobbu sawara buñu dox ak seeni tank buñu doxé seeni loxo buñu dugg auto buñu war avion mercedes yi fi lañ koy bayyi taxi amut waxuma la yoy yeb waye dox ci bopam amut waru fas amut ni ñuy démé yalla mëna yuhsharuna ala wujuhihim sen tank yi duñ ko doxé sen kanam yi lañuy doxé fuñ jëm ila jahannama tabarakallah motax hadith ba néna dañu né ya rasulullah kayfa yuhsharu al-kafiru ala wujuhihi yawm al-qiyamah naka la bi yefeur di doxé tankam yawm al-qiyamah mu né innal ladhi amsahu ala rijlayhi قادر على ان يمسيه على وجهه يوم القيامه اخرجه اصحاب السنن يونت بي دنجو لاج نكو واو ني ودي القران سو الاخره يالا مون دا لين دوخال سي سيني كانم مون واو نون ني نكو ديفه يونت بي عليه الصلاه والسلام نلن كينن دوخلو سي اي تانك امنا كاتم دوخلو لين سي اي خار كانم كينن دوخلو سي اي تانك جاد amna katanu doxlo len ci ay xartanam bu yamal qiyamate hadith bobu ashabu sunan netlu nagn ko mu ñu nga xamne dañu am téré yi tuddé sunanu diw sunanu diw sunanu diw tabarakallah mu ñew nak ci netti len ci yunuti alayhi musallatu wassalam ci ñu jaar ngir def seralé ko wala dalalé ko xelam salawatullahi wa salamuhu alayhi yalla mu ñu ولقد آتينا موسى جخون نانيو موسى الكتاب تيرب تود تورات ولقد آتينا موسى جخون نانيو موسى الكتاب تيرب تود تورات وجعلنا ني ديفون معه بوليك موم اخاه مكم هارون كتب هارون وزيرا مو نيك كوكاي دغري وزير موي مينستر وايي budon tolof moy mu nek fulgam wala moy mu nek kukoy deugural ndax ministre limuy tekki moy jappolé ta nga xamni moy njitam te ya nga xamni mom lay yëngatu nan ko li la def ci programme bi nga joxone fi la ca tollu ni la ca mel ak yi demeliko yoyu yoonte yalla Musa dafa amone ministre buñu tuddé Haruna ni nga xamé né non la l'islam def ci jamono yi nga xamni Usman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu togn ci khilafa ga mu ay ministre ay gouverneur ak yeneen ak yoy yett wa kala nga xamne tay ci tay mom la tubab yi jël soppi ko ni mu mel waye islam mo ci jitu won lu jitu l'islam yoy amuton tabakal fakolna yalla mu ne ñu ne Musa ak Harun izhaba dem len yeen ñaar ila alqawm allazina jamta nit ñi nga xamne kazzabu bi ayatina wedd nañu suñu ayi dem len ci nga xamne dañu weddi al ayatul bahirat wal mu'jizat satihat ngeen dem ci ñooñe dama len ta yoni bañ ca deme fa damarnahum yalla mu nit ñu alak len tadmira ak alak yalla alak len yalla manon na alak fir'auna ci ci yoni musa manon na alak fir'auna ci ci yoni haruna mu boole ñaari yoni ci yoni len te fadamarnahum tadmira fi nit yalla ñeerul fi'lu bi musa ak haruna di wax ni fadamarahum waxu ci fadamarahum waye dafa nekkal ci bir ne fadamarnahum ñu alak len yalla may len katan yabal len ñu alak ko modi suñu borom tabaaraku ta'ala bu amé li naqari aw nit li demé ni ki li fir'auna tok ni mu toge di doxal yamuy doxal yedd suñu borom tabaaraku ta'ala yalla tabaaraku ta'ala du rayal fir'auna wa misra dedet kenn moy jog taxaw gaay jappale ko mu daanel ko loolu la yalla tabaaraku ta'ala jundi fi fa damarnahum tadmira fir'auna dadi alku namu alko wa qawma nuhin niti nuhya lamma kazzabu rusula banyu yadde yununtiya nyamit agharaqnahum labal nilin banyu yadde yununtiya kenno harik lanyu yadde lol moy lan moy kipuku yaddi benne yununt yaddi nga yununtiya abu sa'ud day wakhne innama qala rusulu bil jam'i ma'a annahum kazzabu nuhan wahda لأن تكذيبه تكذيب للجميع لاتفاقهم على التوحيد والإسلام. بعدما جاء تفسير أبو سعود قاتم نيانتل ولا قاتم جرم نيانتل جكب نيانتل لول الله مين لتخيال الله وقت الرسل دفكو جمع مادي بني ودي نوح من جمع ما يودينا يونتيك نخ نيوم يونتيك dañu dajé ci benn mbir modi tawhid ak al islam motax so ci wédé kenn wédi nga ñepp tabarakallah xam ngeen soldar sék gendarme yék police yék ñom seen yoyu bo ci jappone kenn fi nek ni sonal ko moy su baba sonal nga ñepp motax bu le ñepp jappé sonal la tabarakallah ndax li leen def lolu ñom ñepp ñu kayit la ñoko bok motax ñom ñepp ñu lañuy tudd fo fekk gendarme rek nga ne gendarme fo fekk police nga ne police ndax ben tur bobu la ñam yunus ibn ali sallallahu alayhi wasallam fub yunus ma sa nek rek yunus rek lay tudd tabarakallah wa ja'alnahum ñu def len lin nas ci nit ñi ayatun aya wa a'tadna ñu xare li zalimina ci togn kat yi azaban alima mbugal go xamni gi mbugal gu metti la tabarakallah borom ne wa qauman nuhin alag nañ ip niti nuh nya wa qawm nuh lo tax mu def ko maf'ul bihi alat nañu it nit nuh nya kagn lañ len alat lamma kazzabu ar-rusula bañu wedde yunit ya nek ci wedde yunit day tax alko wa waw ndax yunit rek moy ko xam li jitt nit ni ak li len digul wala way yunit lolé lamma musa ka di wax ku topatu li yalla na topi wayam mbalu ko dal bu mu ko xul fo layam mune ko topatul yalla na top way yalla ndax top way yalla mo lay tax xamal ne way yalla ngi top yalla ku top way yalla ya ngi top yalla mune ko topatul yalla na top wayam motax bo fi topé ci auto bu jëm ties kam xam yoonu ties bu yagge rek inshallah da nga ag ties wa qawman nuhin lamma kadhabu rusula bañu wedde yoonu ties aghraqnahum labal nañ len ca tufan ma taw bi jëlé taw ndax mi jëgë suuf bañu alagu fa ja'alnahum ñu def len nak linnas ci nit ñi ayatan kentan luy wone katnu yalla ayatan kentan luy wone ne ku weddi yoonent yalla alak la motax sunna yoonent bi ali sallallahu alaihi wasallam jara xam lol jara setantal lol jara jang lol ndax dundu ko ndax ñak ko dundu jur ak alkami wa a'tadna dencal nañu nak azaban alima bugal mu metti kuñ ko dencal li zalimin toñ kat yi mom suñu borom tabaaraku ta'ala ma nga len dencal bugal metti at lu toñ mëna mel nak ñi la def ñu borom ña nga xamne dañ koy bokalé ñi togn doom adama yi ñi togn lu ci seen digënté lu togn mëna mel rek wa atadna azaban aliman li zalimina wa adan neena it alak nañ ad wa samud alak nañ samud moy nit salih ña wa ashab ar-rass alak nañ it wa ten ba wa ashab ar-rass alak nañ it wa ten ba ñu ñepp ñu borom alak na len ad samud ashab al-bi'ri أصحاب الجهري البيضاوي نانا وأصحاب الرس قوم كانوا يعبدون الأصنام فبعث الله إليهم شعيبا فكذبوه فبينما هم حول الرس وهي البئر غير المطوية انهارت فقصفت بهم وبديارهم كثير البيضاوي جكب نار القتم جرم بن فك أك جرم يك نانا ورس aw nit lañ woon yu daan jaamu ay xem yalla ñu ne leen yoonte buñ tudde Shu'aib ba Shu'aib ñu ñu and ñoom ñepp wedd ko bañu nekké ca ten ba nak di rod rek ten ba gawi ko ci seen taw mabali seen kër ya tabarakallah tafsir abu sa'ud la wax joju nak jukki ñaaral ba xatum juroom ben fuk ak juroom ñet ba dama ci tafsir ibn kasir rahimahullah ni fi indi ben hadith bo xamni bi ibn ishaq moko ne fi jene ko ci muhammad ni jele ko ci ka'ab muhammad ibn ka'ab mune ci ndeka dug al janna bu yamal qiyamate moy al abd al aswad jambu ñuul ba mune ci hadith bobé mune ba yalla yonne ab yonent ci ñoom wa dekk ba dañu ko sanalon lol dugal ko ci ab roq mom tam bañ ko gassalé lañ ko gassal mom waji dugal ko ca mom jam bobu di wut nak lek diko fa yett su diké kiper ci nank jox ko mu lek ba ay jamono suñu borom da di koy nalawal juroom ñaari at ba nga xamé né yewul nak mu da dem taxani wat num dam taxani je ñew ci dëkk ba jaay saywa doon yëti sëriñ bobé lu mu lek ba mu ñëwé fekk sëriñ bobé nekkon ci biir ten ba tabaraka wa taala ndek mom nako bu yag yag bam am ay ati ati ak tabarakallah yakana boba sen yul ngam ngi len dan laaj neesam ana waja ñepp nan ko la nadiri hatta qabadallahu an-nabiyya ban yalla fat ko ke hadith bobu mom la netli mune ni lako ibnu jarir netle jele ko ci ibnu hamid mu jele ko ci salama mu jele ko ci muhammad ibnu ishaq mu jele ko ci muhammad ibnu ka'ab mursalan waye neena wa fihi gharaba hadith bi nak amna ak tumuranke waye dal luy soñna la ci hadith bobu walu defal nit ko bax lu bax defal nit ko bax lu bax tabarakallah yalla ñu ci la xir wa qurunan ak yenen nit yo xamne bayna zalika ñu nekkon ci digeunte bobé kaseera yu bari ñu borom tabarakallah neena ñoni it alak na len ala ikh kaseerin la ya'lamuhum illa Allah bayna ulaika al-mukazzibin ahlaknahum aidan ñu ñepp suñu borom tabaarak taala neena alak na len lutax mu alak len ah ñoy dañu wedd yoonte ya ali musallatu wassalam te aduna ci mom ay loi ñu fi tud rek ñu tud ay loi historique ku wedd bi yoonte li ngay añ ak ko mëna doon waaw tabaarakallah wa kullan kep ci ñi darabna lahu sadal nañ ko al-amsal misal ya kenn ku ci yalla sak ci ñom rek yag na la sagal misal nana a ñu moyon yonentiyé fi lañ jaaroon kon bul ko moy ndax fi ngay jaar ñom ñu lank motax wa kullan tabarna takbira wa kullan cipp ñi doon wedd yonenti tabarna alak alak nañ len takbira ak alak ay damarnahu tadmira ñu yonenti bi alayhi salatu wassalam wa laqad ataw sambaqi yag nañu dik yag nañu rombo ala al qaryati allati ci dekk ba nga xamne umtirat dañ ko tawalon masara sawu taw bu metti ba modi quraish jangen li ilahi quraish ilahi imran tashitai was sayf bu ñu def sita e sayf jamono jeng jang dem sham di commerce ji di jëndaka jaay da nañu romb ci dekk bo xamne bi moy dekk ba yalla tawon batia dekk ba moy sadum mo gëna reuy ci dekk yi nitil lotiya ñoom dañ faran jaar di gis ne dekk bi la yalla yi netti ci alquran mu ne ko kon suñu ma wedde gaday sama alquran gi deglootiñu ko gëmatuñu ko jëfëtuñu ko jangatuñu ko atté wowuñu ko atté wuñ ci xalaatuñu ko sétantaluñ ko buñ ko faje seen febari xol mu ne ko kon dañoo amul xalaat ak settantal ne kon dañu xamne nama alake nitilut ña man na len ko alake ñom ñi motax alquran fi mu nek ni tabarakal lañ ko gaday bari lol amna da nga dama yo xamne deglootuñu ko deglootuñu alquran gemutuñu ko sax ludut dañu am bokku mu fatu ñu dañu jand kamil manam nit alquran waccion ngir lolu da melni da wacc legi ngir lenen tabarakal la naka nonu jefetuñu ko dañ ko jang baqara ban nasi te carte jang baqara ban nasi te nan nit jigen di jang baqara ban nasi te yok bopam am nes wala muy def bopam nen goor gu jang baqara ban nasi bu ko goor jigen joxe loxo mu jox ko loxo bu ko talale lexam sax bu nangu jang baqara ban nasi te ni nga denk nga lek ko jang baqara ban nasi te do lepp fay lolou kon moy gaday nañu jëfé alquran naka nonu atté ko tabarakallah ray ñu ray la bayé nañ ko fajj ñu dëgg sa loxo bayé nañ ko ndialo ñu doon la témir ya bayé nañ ko motax yoyu moy bayé nañ mbir yoyu xalaat alquran it ñu bari bayé nañ ko xam lan lay tekki ñu bari bayé nañ ko am nañ nga xamné buñu leen bindon letter bu joggé ca buru makka te deggunu arab tay bala ñoo tudd dañ leen séti professeur dañ leen séti al oustad cheikh amadou tidiane bi tay wala ñu séti tafsir cham wala benen oustad bo xamne bi man leen tekki wax di te buñu ñëwé it wax ju neex lañuy wax man day bi tay jamono yeb nang lay degg ci radio bi wallahi man bëggo na la sét ci nangam nangam moral ba mu neex nga door nak dal ne ah sama lettre bi day la bëggoon ku mako yëre mu la ki day bur makka mo la ko bind def ne legi nga waaj da ngay bok ci ñi aji makka ci nga tok da nga lamb sa poste am la jox bi tay wo say mbokk ñepp ne bur nak la bin letter nga jëm nak di jëm say kayit fu ne nga dem fa pour am visa ak ñu seen yoy tabarakallah waye letter bi nak di alquranul karim ki la ko bind moy buru buru mak wax la ci ay wax wo la ci it nga war ko wuy ji am lo wara ëndalé am kay di wara topato ak kay di wara lijeenti place yeen koy lijeenté mu wax la ko yoy yeep nga tuddi yow dina la rek tabarakallah ba dem jot say mbokk takale ba nga deugar ne yalla waj ñew na mu ne sul lan fofu ci dem ñibi ah yow ba may tul mu ne la duma dumuy metti metti tabarakal yalla mu ni waw afa la ñeku nu yaraw na ina gifi lan ñumay duma bal kanu la yarjuna mushura mu ne bal li fi nek kanu dañu nek la yarjuna mushura yaakaru ñu ku len dekkal dañu yaakaru ku len dekkal bala in rabbuhu kana bihi basira ci suratul infiqat dañu yaakarul ku len dekkal innahum la yarjuna mi'adan yawm al-qiyamah waye ku yeb daal di jog legi fas yene lijeenti kay di yoyu tabarakallah ba mu leer ndax ñe nek bir qabru day xamu ñu ludul kay di leer mun ka rek nakir way sara'uka buñu la gisé ñom ñu wedd yalla in yattaqifunaka buñu la jappé illa huswan ludul foye ñu yow muhammad sallallahu alayhi wasallam ni weddi yalla mushriko ni buñ la gisé yoy nek sen retanu kay yoy nek temu retanu kay bi waw ñu dila ré dila moké waw nan hadha alladhi ba'atha Allahu rasula hadha alladhi mo ndax ci moy ki nga xamné ba'atha Allahu mom la yalla yebal rasulan muy ndaw waw manam ci façon ré wala xétu ré gin lañu wax mo kana du ci la yalla yoni mu yeren borom sikin bi borom mbub yi manam yoy lañuy wax yoonte bi alayhi salatu wasallam lol nak xeyegul ba legi xeyegul ba legi bo fi amé sikin yaway retanu kayu gay bo fi amé mbub mu jotut wala nga am fi mbub mo xamni ni da nga ne yoonte bi neena bu mbub tollu fi nga tollal ko fam toll wala tubay jo xamni da yoonte neen mu tubay tollu fi nga tollal ko fof wala jigen jo xamni yoonte daf na alquran mel na mur sama yaram nga mur ko ah yow nak su baba yoway nek retanu kayu nit ñi nit ñi waxe yoonte yalla yoonte bi hadha alladhi ba'atha Allahu rasula mu ki la yalla yoonte bu ko defi nga deg ñu ak ci dela rawati na bu de jigen ñet ñom seen ñu tabarkal fekk ku ne ci yoonu yalla nga koy retan fele bu yalla yobbo surat mutaffifina suñu borom xulu na fa xulu yo xamni yi yu doy war la yoy ku ko deg yaakar na ne da nga bayyi doxalin wo wi tabarkal gay dal in kada li yudilluna ci day xaw nañu sank ñu ne yoonte bi tuuti kon mu sank leen an alihatina ci yalla yañ dan jaamu lawla an sabarna buñu degeeruton ñun ñom buñu degeeruton nek ci seen yalla ya wafa muñ bañ ko bayyi kon dañ ñu ci waxam ji waratam yi dina tax ñu bayina ñam doxale inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lawla an sabarna 'alayha kon li dañ ñu buñu muñuton degeer ci seen yalla yi dañ ko bayyi motax ñaari am na leen di baña taxat leen di taxa baña deglu warate moy dañu japp ne warate kat day yaq waw lolou la tabarakallah suñu mam ja dan wax mam cheikh al-hajj malik mune waw bu fekke ne ñadon wuti mat dañu leen laaj ñu ne jëfë ga lek na leen ñu waw mune kon ñadon wuti jëm ci dex ga jëruñu laaj ana ñadon wuti mat di taxani ñu ne jëfë ja leen lek mune kon ñadon wuti jëm ci dex ga ñoo ñum jëruñu laaj ndegam koy taxani la jëfë di lek ku wuti jëm ci dex ga wallahi jëfë lek la looloy lan mune bu fekke ne borom xam xam ye sanku ñu na mune kon ñu xam ñoo fu ñëpp tabarakallah yalla na yalla yak ko leer wax gi leer la bu fekke ne ñi am xam xam ñu sanku mune kon ñu xamul fu ñëpp waaw yalla mune wa baxna wa sawfa ya'lamuna da ñu ma sa xam hina yarawna al'azaba jamuna gënë gis mbugal ga man adallu sabila ana kan mo gëna dëng aw yoon ñi topul yalla jaar seen yoonu bop topp ñun ci bi jaar seen yoonu bop monde bu xew ñu na ca ndir mu xew ñu and ca ñu leen neex mel duñu topp to diine yalla mu ne fa sawfa ya'lamuna dana ñu ma sa xam hina yarawna al'azaba jamuna dañuy jakkar lu mbugal ga yamal xiyam man adallu sabila kan mo gëna dëngu yoon waaw bu yamal xiyam ni jigen ñi lañu fooré ñi def bop neen dañu xam kan mo gëna dëngu yoon waaw ñari sal yu yara xam ñari sal yu fat dañu xam kan mo gëna dëngu yoon ñen bañ na ci baatu mère yi tabarakallah naka nonu goor ñi topon diine yar ci seen njaboot defar ko seen kër ñoom tam dañu xam ñoo ñi ko deful ñan ñi ci gëna jup aw yoon ñan ñi ci gëna dëng aw yoon mu nga yalla mu ne dafa am lu xew mu ne mu ne araayta sana giso man waaji nga xam ne ittaxasa dafa jàppe ilaahahu yàllaam hawaau muy bànneexam manam waajoo xam ne bànneexam mooy yàllaam ittaxasa hawaahahu ilaahahu dafa jàppe bànneexam yàllaam manam ni yàlla war a amee ci moom sañ-sañ di ko digal di ko tere léegi noonu la bànneexam amee ci moom sañ-sañ di ko digal di ko tere am na doomu aadama yoo xam ne yu jigéen modd bu xew islaam nangu na koog nanguwu koog ku baax nangu na koog nanguwu ko ñoo ci bokk yam seen yoon nëkku ci daañu ko sol seen yoon nëkku ci nag loolu moom naka noonu lépp yu xew yu nekk bu ko nit ñi lettoo ñoom seen yoon nëkku ci araam nag dagan na tabarakallah moo tax sooy dem ci sëriñ si di ziyaare nga ñëw buntu kër sëriñ Salihu yal na yàlla yokku ko wér wala buntu kër sëriñ Mansour wala buntu kër sëriñ Seydina Isa Lay al xalifa ñooñu wala boog ñu demee ni ki ñoom bari nañu tabarakallah dama jim ñu rek ngir misaal da ngay gis ku ñëw ba ci bunt bi daan ne abal ma sir abal ma muurukaay nga muuru wodd dugg nuyoo génn dindi sa muuraay dindi sa kondaay dem kooku dafa jàppee bànneexam mu yàllaam ne kon war naa xam ne bu ñu jógle nag war ngaa mun a jóge la ngay jóge di dem jamono ñuy bind soldaar si di leen yóbbu ñuy xeexi ña maam borom tubaa jala anhu jotoo na toogal dafa am ay mbubbu yum leen jégaloon ne leen na ngeen ko sol ndax jullit war na fu mu nekk bu ñu lixaamee rek bu feccee ma ngaa njàpp mu mën a jóg rek kàbbare mbub moomee mbubbu yooyu mooy li ngeen gis isbu tarix yi di leen sol muy mbubbu yu mag yooyu nga xam ne fu julli jóge rek bu ñu bisimilaa rek da nga mën a kàbbare waaye fu néew ko ji soluwaat ci ak jullit rawatina bu jigéen ah ittaxasa ilaahahu hawaa yooyu lu am solo la moo di ab jullit li muy sol war naa doon mbub moo xam ne fu mu bëgg dugg mën faa dugg nu mu bëgg a def man koo def ci mbub moomee waaye koo xam ne bu julli jotee nga wutib sër bu julli jotee nga wutib muuraay war nga ni nga mel saa bu julli jotee nga kàbbera noonu tabarakallah loolu mooy mbir mi waaye boo jàppee nag sa bànneex maanaam modd yi xew-xew yi bëgg-bëgg yi yooyu yëpp nga jàpp ko sa bànneex boo nekkoon ci njënte faatal yàlla waxtu bo nekkoon ci ngénte musique bi takarnaase nga faatal yàlla waxtoom. Kon musique boobu su booba